पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडोसाध्याय वृत्तार्थ परिषद तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण जो कहोल ब्राह्मण उसके एक ही मंत्र है, उसके विचार चल रहा है। या शंका आ रही बार बार की पूर्व मंत्र के साथ में द्वितीय मंत्र उसी प्रकार का जब है, प्रश्न भी उसी प्रकार का है, उत्तर भी उसी प्रकार का है, तो द्वितीय मंत्र की क्या आवश्यकता है? गतार्थ है पूर्व मंत्र से ही, वही प्रश्न उस शस्त्र ने किया, वही प्रश्न कहोल कर रहे हैं और वही उत्तर वहां जो उत्तर दिया था अग्निवल के लिए यहां भी वही उत्तर दे रहे हैं। ऐसे थे आत्मा सर्वांतर, ये उत्तर वहां भी है यहां भी है, प्रश्न भी एक ही है, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या आत्मा सर्वांतर कर्म में जा सकते हैं, यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म या साक्षात आत्मा सर्वांतर तन में समान है, प्रश्न भी समान है, उत्तर भी समान है। तो फिर द्वितीय ब्राह्मण की आवश्यकता क्या है पंचम ब्राह्मण की? तब सिद्धांत ने कहा था, पूर्वभाष्य में कहा था, देखो प्रश्नोत्तर समान होने पर भी ठीक है, पूर्व ब्राह्मण ने इतना सिद्ध किया चतुर्थ ब्राह्मण ने, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अतिरिक्त, थूल शरीर से अतिरिक्त तो कर दिया आत्मा, फिर भी भूख प्यास आदि से मुक्त नहीं होता, वो जरामरण से मुक्त नहीं होता। मीमांसक के आत्मा भी शरीर से अतिरिक्त मानते हैं, कर्मकांडी भी मानते हैं, किंतु ये छह धर्मों से रहित नहीं हो सकता है। असनापी पास भूख प्यास की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, शोक वोह जरावरण से मुक्त नहीं हो पाता, इसलिए इसको परमात्म भाव में दर्शाना है यहां। इसलिए ये छह धर्मों से अतिरिक्त कहा, क्योंकि कोई भी बादी परमात्मा में शोक मोह भूख प्यास जरावरण नहीं मानता है, तो वेदांति नहीं सभी बादी ने नहीं माना, तो उस भाव में दिखाया नहीं है, ऐक्य नहीं किया है, तो विशेष यही है कहना, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, कहा तरही सैव विशेष हो दर्शाई तथ्य, फिर जो विशेष कहना होगा जो प्रश्नोत्तर समान है तो किसके लिए द्वितीय ये पंचम ब्राह्मण, तो कहा कुछ विशेष कहना है, तो क्या विशेष है? तरही यदि विशेष कहना है तो तब तो सैव विशेष हो दर्शाई, तो वही दिखाना चाहिए वो विशेष क्या है। ये ना पुनरुक्ति अर्थवती, जैसे कि प्रश्न में पुनरुक्ति है, उत्तर में पुनरुक्ति है, अर्थशाली हो ये प्रश्न आया, तो उत्तर दे या यद तो पूर्वोक्त न समानम द्वितीय प्रश्नांतरे उत्तम, प्रश्नांतरे के स्थान पर प्रश्नोत्तरे ऐसा पाठ समझना चाहिए, ये जो कि पूर्व में जैसा प्रश्नोत्तर था उसी प्रकार के प्रश्नोत्तर द्वितीय प्रश्नोत्तर में जो कहा गया है वह तावन मात्रम, उतना जो प्रश्नोत्तर तो उतने मात्र ही है जितना पूर्व में कहा था, उतने मात्र में प्रश्नोत्तर है, तावन मात्रम माने तावत परिमाण में से तावन मात्र उत्तर परिमाण है, प्रश्नोत्तर में कोई भेद नहीं है, सिद्धांत क्या है? पूर्व से ही अनुवाद है, वह पूर्व के अनुवाद है यहां पंचम ब्राह्मण में, किंतु तस्य अनुक्त कश्चित विशेष हो वक्तव्य, उसी का ही उस पूर्व ब्राह्मण में जो अनुक्त विशेष है कहा नहीं गया, जो विशेष उसको यहां कहना चाहिए। ठीक है, मैं कहते हैं अनुक्त विशेष कथनार्थम उक्त परिमाणम निर्णयतुम उक्तानुवाद से अनुक्त विशेष तरी प्रदर्शिता यदि पृछति, पूर्वादि पूछता है अनुक्त विशेष के लिए जो नहीं कहा उसको अनुक्त कहना, उक्त अनुक्त, अनुक्त विशेष के लिए पूर्व ब्राह्मण में जो नहीं कहा उसके विशेष कथन के लिए उक्त परिमाण, उतने परिमाण जितना पूर्व प्रश्नोत्तर है उतने परिमाण उत्तर में है, मात्र प्रत्यय जो है तावन मात्र, परिमाण अर्थ में मात्र प्रत्यय होता है उतने परिमाण का निर्णय तुम उक्तानुवाद से, उतने के लिए प्रश्नोत्तर पूर्व के अनुवाद यदि मानते हो तो अनुक्तो विशेष तरी प्रदर्शता, फिर जो अनुक्त विशेष है नहीं कहा जो विशेष उसको दिखाइए कहिए, ये प्रश्न है पृछति पूर्वादि प्रश्न करता है। कहा चौदह की टिप्पणी में कहा उक्त परिमाणगम प्रश्न, जितने पूर्व में परिमाण है प्रश्न का और उत्तर का उतना ही यहां भी वैसा ही हो तो उसको अनुक्त विशेष क्या है बताइए। तब कहते हैं पूर्व पक्ष ने कहा का पुनरासव विशेष है वास्तव में कहा, वो किस विशेष को कहने के लिए पंचम ब्राह्मण आरंभ किया क्या है वो उत्तर देते हैं, बुभुत्सितम विशेषम दर्शय बुद्धुम इष्टम बुभुत्सितम, बुद्ध धातु से ना निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा बुभुत्सित, सन करना पहले तो भुगुत्सा बन जाएगा सन करने पर, उसके बाद निष्ठा करके भुगुत्सित बनाए बुद्धुम इष्टम, जानना जो इष्ट है उसको भुगुत्सितम बोला जाता है। बुद्धातु से सन करते हैं भुगुत्सा बनेगा, दित्व होगा भुगुत्सा हो जाएगा स्थिति, भुगुत्सा जब बने के बाद में एकाचो बसो बस झसन तसो लग जाएगा, धकार को भकार हो जाएगा, बस को बस आदेश होता है ऐसे किया गया। संत कलादि प्रत्यय परे हैं तो भुगुत्सा बन गया, आगे निष्ठा करके इट करके भुगुत्सा बना गया। जो जानना इष्ट है विशेष उसी को दिखाते हैं, जब उच्चते करके सिद्धांत ने कहा पूर्वश्न प्रश्न है अस्थि व्यतिरिक्त आत्मा यस्य अयम प्रयोजको सब प्रयोजको बंधव कहा गया। पूर्व प्रश्न में उद्दालक की आरुणिक उसमें उशस्थ के प्रश्न में अस्थि व्यतिरिक्त आत्मा इतना तो सिद्ध किया, देहादि से अतिरिक्त आत्मा है सिद्ध किया है चतुर्थ प्रश्न में आत्मा यस्य अयम सब प्रयोजको बंधन, जिसका यह बंधन है ऐसा दिखाया था, जिस आत्मा का ऐसा है देहादि से अतिरिक्त है बंधन जो है कल्पना है करके कहा था। बंधन क्या है? अविद्या काम कर्म, ये बंधन यही है, अज्ञान है, अज्ञान के द्वारा इच्छा, इच्छा के द्वारा कर्म, कर्म के द्वारा शरीर आदि प्राप्त करता है, यही है बंधन। द्वितीय हेतु और द्वितीय जो आया पंचम ब्राह्मण, इसमें क्या कहा? तस्यैव, जो जिसका ये बंधन बताया गया था, तस्यैव आत्मनो असनाया, तस्यैव आत्मा, उसी आत्मा का असनायादि संसार धर्मातित्व विशेष होते हैं, वो प्यास आदि जो छह धर्म है, छह उर्मी है, वो प्यास जन्म मरण शोक मोह षड़ उर्मी है, फूल शरीर का धर्म, सूक्ष्म शरीर का धर्म, प्राण का धर्म जो भी है इनका निषेध कर, परमात्मा में कोई भी नहीं मानता, भूख प्यास है, शोक मोह है, जरा मरण है, नहीं मानता उसको, परमात्मा भाव भी सिद्ध करना है। ठीक है, विशेष उच्चते कहा, ठीक है, मैं कहते हैं इति शब्द क्रियापदेन संबंधित है, सब प्रयोजक बंध इति, उसके आगे उच्चते पूर्व में था उसकी इति उच्चते, क्रियापद के साथ संबंध कर देना होगा, क्रियापदेन पंद्रह टुकड़ का उच्चते जो पूर्व में था उसके साथ संबंध कर। व्यक्ति का भी कहते हैं किम यदि ऐसा विशेषो निर्देशित है, किम यदि ऐसा विशेषो निर्देशित है तथा इस प्रकार के विशेष क्यों कहा जाता है? द्वितीय प्रश्न में यह उसी को भूख प्यास आदि से नहीं दिखाना है, ऐसा क्यों प्रश्न आया था? यदि विशेष परिज्ञानार्थ, क्या आत्मा में शोक मोह भूख प्यास जरा मरण के जानने नहीं है, ऐसा जानने से रहित है, षड़ में से रहित है ऐसा जानने से, यद विज्ञान परिशेषात, यद विशेष ज्ञान परिज्ञात, संन्यास सहिता केवल जानने मात्र से ही, लोकेशण पुत्रेशण आदित्येषण सहित संन्यास वही है, मुख्य संन्यास वही है, संन्यास सहित ऐसा इस विशेष को जानने पर आत्मा में शोक मोह भूख प्यास आदि नहीं है, सड़ूप में नहीं, ऐसा जानने पर वैराग्यपूर्वक त्यागपूर्वक हो तब पूर्वोक्ता बंधनात् विमुच्यते, पूर्व में जो बंधन कहा था अविद्या काम कर्म आदि बंधन उसे मुक्त हो जाएगा, तस्मात् इत्यादि है टीका है। टीका भी कहते हैं अर्थवेद असंभव है फलतमः, अर्थ तो एक ही है पूर्व ब्राह्मण के, इसमें कहते तस्मात् इत्यादि बोलना चाहते हैं। सोलह में कहा प्रश्न यो, दोनों प्रश्नों में अर्थ का भेद नहीं, एक ही है, उसमें कुछ विशेष कहना है, प्रश्नोत्तर में कोई अर्थ में भेद नहीं है, उसमें कुछ विशेष क्या है? पूर्व में कहा नहीं था जरा मृत्यु आदि से मुक्त नहीं कहा था, या उसको मुक्त दिखाने के लिए, यही है तस्मात इत्यादि कहा। तस्मात प्रश्न प्रतिपदनोर ये सत्य आत्मा इति एवं अमृत तुल्यार्थ होता है, प्रश्न प्रतिपदन में तुल्यार्थ है, यद साक्षात अपृक्षात ब्रह्म, यदि वह साक्षात अपृक्षात ब्रह्म से लेकर के ये सत्य आत्मा सर्वांतर तक समान है, इस ब्राह्मण में विशेष यही कहा, षण उन्मि से रहित है आत्मा कहने सिद्ध कर रहे हैं, इतना ही है कहा। यो असनाया इत्यादि ना तो विवक्षित विशेष होती है सर, जो जो असनाया पिपासे स्वकम मोहम जरा मृत्युम अत्यति जो है ना, इसके द्वारा विशेष यही है, यहां पंचम ब्राह्मण का विशेष यही है, माने इसको षड उर्मि से रहित घोषित करना, ये विशेष है। उड़ी भी माने तरंग होते हैं आने जाने वाले, आए गए तरंग है, छह तरंग है जीवों के साथ, छह तरंग है, भूख आए खाना खाया थोड़ी देर के साथ फिर आता है, जैसे नदी का तरंग फिर आता है फिर जाता है, ऐसे प्यास ऐसा ही है, हमेशा प्यास नहीं है, पानी पिया प्यास बुझ गई फिर आया फिर प्यास आया, वो प्यास शोक मोह में हमेशा रोता नहीं व्यक्ति, दुखी भी नहीं होता और हमेशा अज्ञानी भी नहीं होता, जानकार भी होता है। आप आने जाने वाले हैं और जरा मृत्यु भी शरीर के साथ है, शरीर गया फिर दूसरा शरीर लिया फिर गया आया, ऐसा ही है। ये सर उर्मी कहते हैं, उर्मी माने तरंग, ये शरीर का धर्म, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का धर्म है। आगे ठीक है, एकम एवं आत्मतत्व अधिकृत प्रश्नों एकत्रित हो रही थी। अच्छा पूर्वादि शंका करेगा क्या, एक ही आत्मा को लेकर के प्रश्नोत्तर एक ही आत्मा को लेकर के है, भिन्न भिन्न आत्मा नहीं, एक ही आत्मा है। मान चतुर्थ ब्राह्मण में जिस आत्मा की चर्चा है, पंचम ब्राह्मण में उसी आत्मा की चर्चा है। एकम एवं आत्मतत्व अधिकृत विषय बनाकर, अधिकृत विषयीकृत एक ही आत्मस्वरूप को विषय बनाकर प्रश्नऊ, जो प्रश्नोत्तर यही एक ही है कहा, इत्यत्र शोधयति पूर्वादि, प्रश्न करता है कैसे होगा, आत्मभेद है बोलता है पूर्वादि, ननु शंका है, ननु कथम एकस्यैव आत्मनो असमयादि अतीतत्व तद्वत्व च विरुद्ध धर्म समवायित्व, ये पूर्वादि की शंका है। ये कैसे हो सकता महाराज एक ही आत्मा नहीं, एकस्यैव आत्मनो असमयादि अतीतत्व, भूख प्यास आदि सर्वगुण से का अभाव होना और तद्वत्व च भूख प्यास आदि से युक्त होना कैसे हो सकता है, दोनों का संबंध कैसे होगा, समवायित्व में संबंध होना क्या, असमयादि रहित भी होना, षड्रूप से रहित भी होना और षड्रूप से युक्त भी होना, एक आत्मा में कैसे होगा। जब भिन्न भिन्न आत्मा मानेंगे तो एक आत्मा में षड्रूप है और एक आत्मा में असेनादि से अतीत है, तभी होगा, तभी पंक्ति लगेगी, दोनों तो घटेगा नहीं। ये पूर्वाधिकार ननु कथम एक ऐसे आत्मा, एक ही आत्मा जब मानते हैं तो पूर्व ब्राह्मण का उत्तर ब्राह्मण का विषय एक ही आत्मा ऐसा मानने पर, असमायादि अतीतत्व तद्वत्व चाह, भूख प्यास आदि से रहित मानना और मान भूख प्यास आदि युक्त मानना, तद्वत्व ने असमयादि मत्व, विरुद्ध धर्म संवायित्व कथम, विरोधी धर्म के संबंधी कैसे हो सकता है एक आत्मा, ये शंका है पूर्वादि की। सिद्धांति खंडन करेंगे, दो नंबर की टिप्पणी है यहां, कथम तम प्रकाशवत एकत्र न संभावितम यदि यावत, पूर्वादि बोलता है जैसे अधेरा और प्रकाश एक साथ दोनों होना संभव नहीं, एक काल में एक देश में होना संभव नहीं है, इसी प्रकार के है असंभावित धर्म है ये, उसी में भूख प्यास आदि रहित भी होना, उसी में भूख प्यास युक्त भी होना असंभव है। तो पूर्वादि कहा तो सिद्धांत कहते न परिहृतत्वादि, इसका हमने उत्तर दिया है कई बार, सिद्धांत कहते एक ही में हो जाए, अज्ञान के कारण भूख प्यास आदि युक्त भास होता है, आत्मा में भूख प्यास नहीं है, अन्य का धर्म आत्मा दिखता है अज्ञान के कारण से, परंतु वास्तव में भूख प्यास आदि नहीं है, औपाधि के भूख प्यास आदि दूसरे का धर्म है, दूसरे के साथ तादाद में होने के कारण, आध्यात्मिक संबंध होने के कारण से भासता है, एक ही में घट जाता है, दोनों वस्तु हो तो घटेगा नहीं, एक अवस्तु हो एक वस्तु घट जाता है, आत्मा में जो भूख प्यास आदि स्वरूप में अवस्तु है, अन्य का धर्म आरोप किया गया है, वास्तविकता उसका असमयादि अतीतत्व है, एक उत्तर दिया है पहले कई बार करें परिहृतत्व, इसका उत्तर दे चुका, खंडन हो चुका कई बार, दोनों आत्मा में घट जाता है, एक कल्पित है एक वास्तविक है, दोनों वास्तविक होता तो नहीं घटता, असमयादि अतीतत्व जो है वास्तविक है आत्मा का धर्म, सुषुप्ति में भूख लगती है किसी को, प्यास लगती है, कोई भाव नहीं होता, ये जागृत स्वप्न में है तो मन किसी अन्य का संपर्क है इसलिए ऐसा हो रहा है, थूल शरीर के साथ संपर्क होने के कारण ऐसा दिखता है, प्राण के साथ संबंध से भूख प्यास आदि वास्ता है, मन के साथ संबंध होने से सुख महादि वास्ता है, वास्तव में नहीं आता, ये उत्तर देना है। नाम रूप विकार लक्षण संघात उपाधि भेद संपर्क जनित भ्रांति मात्र भी संसारित विधि असकृत अगोचान, वास्तव करते एक बार नहीं, सकृत मान एक बार, असकृत मान अनेक बार हम कह चुके, अगोचाम लोक लकार बल धातु उत्तम प्रसिद्ध वचन है, अगोचाम हम कोई कई बार बोल चुके, ये बहुवचन है, लोक लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, हम कई बार बोल चुके हैं वासीकार करते, कैसा नाम रूप विकार, जो नाम रूप का विकार है ना, ये शरीर क्या है, नाम रूप का विकार है, नाम रूप का विकार है, ये नाम रूप हटाएंगे तो शरीर नहीं मिलेगा, इसमें रूप भी हटा देना, आकार हटाना, नाम हटा देना, क्या मिलेगा शरीर, ये नाम रूप का विकार है, नाम रूप विकार ही जो कार्यकरण लक्षण, ये संघात है ना, ये कार्यकरण लक्षण संघात है, ये शरीर इंद्रिय मन सूक्ष्म शरीर ठोस शरीर का संघात नाम रूप में विकार मात्र है, वस्तु नहीं है ये। उसमें यही उपाधि है आत्मा के, ये जो षड उर्वी के लिए उपाधि यही है, शरीर के साथ जब संपर्क करता है नाम रूप के विकार जो शरीर है ठोल शरीर सूक्ष्म शरीर उसके साथ संपर्क होता है अज्ञान के कारण, इसलिए षड उर्वी के शिकार बन जाता है, यही है। हाँ, एक नाम रूप विकार कार्यक्रम लक्षण संघात उपाधि, यही उपाधि है। इस विशेष के संपर्क से, संपर्क जनिता जनिता इस शरीर आदि के साथ जब संबंध दिखाई पड़ता है अज्ञान के कारण, तब भ्रांति मात्रम ही संसारितम, ये तो संसारित्व असनाय आदि संसारित दिखा रहे, भ्रांति अज्ञान का, भ्रांति मात्र अन्य का धर्म अन्य में आरोपित हुआ है अज्ञान का, वास्तव में आत्मा में नहीं। यदि असकृत अवोचाम, एक बार में हम अनेक बार बोल चुके, कह चुके इस बात को, विरुद्ध श्रुति व्याख्यान प्रसंग है। और दूसरी बात, प्रथम अध्याय की तो षष्ठ ब्राह्मण था नाम रूप कर्म ब्राह्मण, उसमें विरोधी सविशेष और निर्विशेष श्रुति की व्याख्या के माध्यम से हमने इस बात को बताया। सविशेष में होगा भूख प्यास आदि, निर्विशेष में नहीं होता। सविशेष माने शरीर आदि से जब विशेष बन जाता है तो भूख प्यास से युक्त होता है, और शरीर आदि से अतिरिक्त भाव बना जाता है भूख प्यास नहीं होता। दृष्टांत सुषुप्ति है, और ये जागृत है, जागृत में भूख प्यास आदि युक्त है, जिस आत्मा को हो रहा था वही आत्मा जब सुषुप्ति में जाता है भूख प्यास युक्त होता है। सविशेष और निर्विशेष का कथन के द्वारा प्रथम अध्याय में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण था नाम रूप कर्म ब्राह्मण, उसमें भी हमने इसी को बताया गया था। एक प्रसंग से भी संसारित्व जो आत्मा में भाषता है, संसारी माने भूख प्यास आदि धर्म युग भाषण, ये इस श्रुति के कथन के प्रसंग से भी हमने व्याख्या के प्रसंग में बताया है। यथा सुक्ति, कैसे संसारित तो असंसारित, देखो जैसे एक दृष्टांत देकर भाषकर समझाते हैं, आत्मा में दोनों धर्म हो सकता है, एक कल्पित है एक वास्तविक है। कैसे, यथा जैसे दृष्टांत देखिए, यथा सुक्ति यथा रज्जु सुक्ति का गगनादय, जैसे स्वरूपत रज्जु है सुक्ति है गगनादि है, किंतु वही सर्पादि भी बन जाते हैं अज्ञान के कारण। किस प्रकार, अज्ञान के कारण ऐसे भासते बनते तो नहीं, भासते हैं रज्जुआदि सर्पादि रूप में प्रतीत होने लग जाते हैं, अज्ञान की महिमा ऐसी है। यथा रज्जु सुक्ति का गगन आदि, जैसे रज्जु है सुक्ति का है गगन आदि, ऐसे ऐसे पदार्थ है, मतलब भ्रम जहां होता है ऐसे स्थान में सर्प रजत मलिना भवंती, कहते वहां पर सर्प बुद्धि हो जाती है, कहां रज्जु में, और रजत बुद्धि हो जाती है किसमें, सुक्तिका में, और आकाश में मलिन बुद्धि रहे, गंदा गंदा लगता, नीला नीला लगता है, मलिन बुद्धि हो जाती है। क्यों होती है, कहा परा अध्यारोपित धर्म विशिष्टा, दूसरे के द्वारा आरोपित धर्म है, वहां अज्ञान के द्वारा आरोपित धर्म है, वास्तविक वहां पर रज्जु में सर्प नहीं है, स्वरूपता नहीं है, दूसरे के द्वारा आरोपित है धर्म। किसके द्वारा, अज्ञान के द्वारा, परैर अध्यारोपित परारोप अध्यारोपित तृतीय समास करना, दूसरे के द्वारा आरोपित है धर्म, धर्मिष्ठा स्वतश्च, और स्वतः देखते हैं वही जिसमें सर्पत्व दिख रहा था, वो रजतत्व भासता था, मलिनत्व भासता था, उसी पदार्थ में स्वतश्च केवला एवं केवल सुक्ति रज्जु सुक्ति गगनादि, अपने धर्म से कैसे हो रज्जु सुक्ति गगनादि है, किंतु दूसरे के धर्म के आरोप करके सर्प रजत और मलिन रूप से भासते हैं, ऐसे ही यहां भी है। ये देहादि के धर्म के भाग क्या आरोपित होने के कारण से असनायादि मत तो भाजता आत्मा, और अपने स्वरूप से असनायादि रही तत्व है, ये दृष्टांत है इसके। न तो एवं विरुद्ध धर्म समवायित्व पदार्थान कश्चन विरोधी, इस प्रकार के विरुद्ध धर्म समवायी होने पर, हाँ, आत्मा कोई भी पदार्थ हो ना, विषय कोई भी हो, इस प्रकार के विरुद्ध धर्म में कोई दोष नहीं आता, क्यों, एक कल्पित है वास्तविक, एवं विरुद्ध धर्म स्वायित, इस प्रकार विरुद्ध धर्म का संबंधित तो हो जाता है आत्मा, भूख प्यास आदि युक्त भी है और भूख प्यास रहित भी, कहा ऐसे पदार्थानाम विषयानाम कश्चन न विरोध, किसी प्रकार विरोध नहीं आता, इसके एक कल्पित है वास्तविक है, जैसे दृष्टांत दिया, जैसे रज्जु सुक्ति और गगन दूसरे के द्वारा आरोपित धर्म के द्वारा रजत माने सर्प और मलिन रूप से भासते हैं, किंतु अपने रूप से तो न रजत है वो, न सर्प है, न मलिन है, ठीक इस प्रकार आत्मा भी अपने रूप से असनयादि रहित आत्मा है, षड रूप रहित है, और दूसरे के धर्म आरोपित करके अज्ञानवश षड रूपी युक्त हो जाता है, दोनों कट जाता है। एक कल्पित है एक वास्तविक है। ठीक है अच्छा टिप्पणी एक नंबर न तो एवं इत्यादि प्रातिभाषिक विरुद्ध अतर्प संबंधित है। विरुद्ध धर्म कैसे प्रातिभाषिक है वास्तविक नहीं है काल्पनिक है उसके साथ में कोई वास्तविक का संबंध विरोध नहीं आता कल्पना है क्यों आत्मा में भूख प्यास आदि नहीं है स्वतः अनुभव है सबका है कब सुश्रुति को देखा है सबने सुश्रुति में भूख प्यास आदि है क्या शोक मोह होता है क्या जरा मृत्यु का मान होता है कुछ नहीं होता इसका मतलब दूसरे का धर्म आरोपित है थूल शरीर के धर्म आरोप करके जरा मरण का मानता है आत्मा को थूल शरीर के साथ अज्ञान का तादात्म करके मैं शरीर हूं ऐसा बुद्धि करके मैं प्राण हूं ऐसा बुद्धि करके भूख प्यास मानता है और मैं मन हूं मन अंतकरण हूं बुद्धि हूं मान करके शोक महादि का आरोप करता है वास्तव में नहीं है। ठीक है देखें विरुद्ध धर्मवत्वात मिथो अच्छा टिप्पणी और है प्रातिभाषिक विरुद्ध धर्म हेतु साध्यो भेद तो प्रातिभाषिक जो विरुद्ध धर्मत्व है ना काल्पनिक जो विरुद्ध धर्मत्व है उसी हेतु से साध्य होता है भेद आत्मभेद ऐसा दिख रहा है दो आत्मा दिख रहा है आत्मभेद क्यों सिद्ध हो रहा है काल्पनिक जो प्रातिभाषिक भेद है उसको लेकर भेद कल्पितो अकल्पित सिद्धांत कहते भेद कल्पित है कि अकल्पित है तो प्रातिभाषिक संबंध को लेकर के जो भेद सिद्ध करने का दो आत्मा है कहते वो भेद जो है वो कल्पित है कि अकल्पित है सिद्धांत के नाद्य उसको भेद को कल्पित नहीं मान पाओगे तुम यदि कल्पित मानोगे तो सिद्ध साध्य तो हम भेद को कल्पित मानते ही है वास्तविक आत्मा का स्वरूप और काल्पनिक कल्पित भेद है वो वास्तविक नहीं हम मानते हैं जो हम पहले से मान बैठे हैं तुम अनुमान से सिद्ध करना चाहोगे नहीं होगा तो सिद्ध साथ में दोष लग जाएगा उसमें दिखती है तू नहीं नहीं वास्तविक है वो भेद कौन सा जो प्रातिभाषिक भेद है वास्तविक है तब तो विरोध आएगा कहेगा पूर्ववादी तब क्या दिखती है तू दिखती है रज्जा दो अनेकांत रज्जु आदि में ना वास्तविक भेद दिखता नहीं रज्जु और सर्प में वास्तविक भेद है क्या काल्पनिक है तो अनेकांत साध्य साध्य जाने वही तो बैठा हुआ है भेद बैठा है रज्जु सर्प में भेद दिखता है काल्पनिक भेद तो है ना तो वास्तविक कहेंगे तो वहां पर साध्य नहीं है भेद नहीं है रज्जु सर्प में भेद नहीं होता तो भेद तो बैठा हुआ है तदुक्तम वार्तिक है इसी बात को वार्तिक में बताया रज्जुत्व हितपयोर यदवद एकस्मिन् अपि वस्तुनि स्वतस्तन मोहतः चैव संभवस्तद्वदात्मनि मुक्तत्वं च सितत्वं च परस्पर विरुद्धयो धर्मयो समवायस्य न तु नीलोत्पलादिवत् वार्तिका दो वार्तिक के द्वारा बोलते हैं देखो रज्जुत्व अहितपयोर एक ही में दो धर्म प्रतीत होता है रज्जुत्व सर्पत्व अहित्व माने सर्पत्व रज्जुत्व अहितपयोर यदवद् जिस प्रकार एकस्मिन् अपि वस्तुनि एक ही वस्तु में भी भासता है रज्जुत्व भी दिखता है सर्पत्व भी दिखता है कब स्वतः स्तन मोहता स्वतः रज्जुत्व दिखता है अपने स्वरूप से क्या दिखेगा स्वतः और तन मोहता उसके रज्जु के अज्ञान से मोह माने तब से लेना रज्जु रज्जु के अज्ञान से सर्प भासता है एक ही में दो धर्म भास जाता है एक तो अपने स्वरूप से और एक उसके अज्ञान से रज्जुत्व अहित्व यदवत जैसे रज्जुत्व अहित्व दो है वह एकस्म नई वस्तु ने स्वतः तन्मोहतः स्वतः और उसके मोह से मोह माने अज्ञान ये दो के कारण दो रूप में भाजता है ठीक इसी प्रकार सही बात संभव तद्वराधि दोनों संभव है रज्जु में दोनों संभव है रज्जु भी संभव है सर्प भी संभव है रज्जु संभव होता है कैसे अपने स्वरूप में और सर्प होता है माने कल्पना से रज्जु के अज्ञान से ठीक इसी प्रकार तद्वत आत्मी आत्मा में कैसे संभव अपने स्वरूप से तो आत्मा असनायादि रहित है और दूसरे के संबंध के कारण कल्पना से शोक महादि से उठता है ऐसा समझ जाता है। मुक्तत्व च शीतत्व च परस्पर विरुद्ध हो मुक्त होना और बंध होना शीता माने बंध क्षीय बंधन धातु से निष्ठा करेंगे तो शीत बनता है क्षीय बंधन धातु है शीत जिसका क्रियादि में पड़ा था सिनाती करके आया था सिनात सिनीता सिनाती इत्यादि कहा वही है मुक्तत्व से शीतत्व मुक्तत्व और बद्धत्व दोनों के दोनों शीतत्व माने बद्धत्व एक ही बात है। सिंह बंधन है, बंध बंधन है, बहुत धातु एक ही होता है, शीत माने होता है बंध, सिंह बंधन धातु से बनता है शीत शब्द। मुक्तत्व तो शीतत्व चाहे परस्पर भी दोनों विरोधी है, परस्पर विरोधी है, मुक्त होगा तो बंधन नहीं, बंधा है तो मुक्त नहीं, परस्पर विरुद्ध है। धर्म यो ऐसा जो धर्म है, दो धर्म है, मुक्तत्व और शीतत्व धर्म, समवाय सात न तो निलोत्पलादगत कहते हैं। उनका जो धर्म है ना, उनका समवाय नहीं हो सकता है, उसके संबंध कैसा होगा, यही है एक कल्पना एक मुख्य यही करके होगा। न तो निलोत्पलादिवत कहते हैं, निलोत्पल जैसा विशेषण विशेष भाव में नहीं है शीतत्व बंधत्व, विरोधी है, एक काल्पनिक है एक वास्तविक है। निलोत्पल में दोनों वास्तविक पदार्थ होता है, क्या होता है वहां विशेषण विशेष भाव होगा, एक ही आत्मा में दो धर्म हो नहीं सकता, तो यहां पर ऐसा नहीं कहा। ठीक है, शीतत्व तो इति अस्मात अनंतरम इति शब्द अध्याह, मुक्तत्व तो शीतम तत्व है ना, शीतत्व के आगे इति लगा, इस प्रकार जो विरोधी धर्म है मुक्तत्व बद्धत्व एकत्र वस्तु न आवेशो अस्ति, मुक्तत्व और बद्धत्व एक वस्तु में प्रवेश होना संभव नहीं, आवेश और प्रवेश एक ही चीज है। आंग लगाएंगे तो आवेश और बी लगाएंगे क्या प्र लगाएंगे तो प्रवेश, जिस प्रवेश से धातु है गाय प्रत्येक ने प्रवेश बना दिया है आवेश। मुक्तत्व बद्धत्व एकत्र वस्तु नास्ति, एक में दोनों वास्तव में हो नहीं सकता, न आवेश अस्ति, दोनों का एक साथ प्रवेश होना संभव नहीं एक जगह। वैदर्भ दृष्टांत जैसे दो का प्रवेश एक साथ होता है कहां, वास्तविक पदार्थ नीलोत्पल का हो जाता है, इस प्रकार यहां हो नहीं सकता। ठीक है, देख विरुद्ध धर्मत्वात् मिथो भिन्नौ प्रश्नौ प्रश्नार्थौ इति दोष है। पूर्वादि ने कहा था विरुद्ध धर्म है आत्मा में होने से दोनों प्रश्न भिन्न भिन्न है, एक जीव परक था पहली वाला विज्ञान में आत्मा परक था, दूसरा परमात्मा परक है, ये पूर्वादि का धर्म है। विरुद्ध धर्मत्वात् दो धर्म दिखाई पड़ता है, भूख प्यास से युक्त दिख रहा है एक, और एक भूख प्यास से रहित दिख रहा है, षड्रूपी से सहित षड्रूपी रहित होने से विरुद्ध धर्मत्वात् मिथो भिन्नऊ, दोनों आत्मा भिन्न है, जो षड्रूपी सहित होगा वो षड्रूपी रहित नहीं हो सकता, भिन्न प्रश्नार्थ, इसलिए दोनों आत्मा को भिन्न करने के लिए प्रश्न है, दो प्रश्न है, कौन प्रशस्त का और कहोल का इत्येत दूसरे दी, ऐसा पूर्वाज का इसका सिद्धांत खंडन करते हैं। कहा तीन नंबर की टिप्पणी है ना, तमा प्रकाशवद इति दृष्टांत और सिद्ध है, पूर्वादि में बोलता दृष्टांत जैसे जैसे अंधेरा और प्रकाश एक में हो नहीं सकता, इसी प्रकार माने जो विरोधी धर्म है वह एक आत्मा में हो नहीं सकता, इसलिए दो आत्मा मानना पड़ेगा, पूर्व प्रश्न का आत्मा है विज्ञान में और दूसरे प्रश्न का आत्मा है ब्रह्म परमात्मा। ठीक है, ना कहते सिद्धांत नहीं हो सकता है, विरुद्ध धर्म एक भासता है एक होता है, दोनों मान के हो सकता है परिहृत तत्व, हमने अनेक बार इसका खंडन किया है, उत्तर दिया है इसका आशीर्वाद का। ठीक है, परिहृत तत्व में पूर्व जैसे खंडन किया है ना इसका, दोनों धर्म आत्मा में आ सकता है, एक काल्पनिक है एक वास्तविक है, हमने कई बार बोला है, एक दिखाते हैं नाम रूप विकार कार्यक्रम लक्षण संघात उपाधि, यही उपाधि है, नाम रूप का विकार है कार्यक्रम संघात, इनमें से नाम रूप दोनों हटाएंगे तो शरीर और सूक्ष्म शरीर थूल शरीर कुछ भी नहीं मिलेगा, ये नाम रूप का पुंज है, जैसे मिट्टी का विकार घट मानते हैं मिट्टी का पुंज है वो, इस प्रकार नाम रूप का विकार है और कुछ नहीं, यह है स्थिति, नाम रूप विकार कार्यक्रम संघात लक्षण कार्यक्रम संघात स्वरूप संघात जो है उपाधि, यही उपाधि है आत्मा के लिए विरुद्ध धर्म भाषने के लिए, इसके कारण से असनयादिवत्व भाषता है आत्मा, वेद संपर्क जो उपाधि विशेष है इनके संपर्क आध्यासिक संपर्क है, वास्तविक संपर्क था ही नहीं आत्मा का, काल्पनिक संबंध के कारण भ्रांति मात्र, ये भ्रांति है, शुद्धादिमत्व जो आत्मा की भाषता है भ्रांति है, ये वास्तव में दूसरे का धर्म आरोप हुआ कि संसारित्व विधि असत भगवचाम, यही संसारित्व है आत्मा ने अनेक बार बोला हमने कहा। ठीक है, नाम रूप विकार तयोर विकार नाम रूपयो विकार ऐसा लगा, चार की टिप्पणी में कहते हैं तयो विकार नाम रूप, तयो माने क्या लेना, नाम रूप, नाम रूप का जो विकार है माना षष्ठी समास करना, नाम च रूपम च नाम रूपे तयो विकार नाम रूप विकार, पहले द्वंद समास करना नाम रूप में, उसके बाद में षष्ठी समास लगा तयो विकार, दोनों का जो विकार है शरीर कार्यकरण संघात अलग क्षमा करते, कार्यकरण संघात स्वरूप जो है ना नाम रूप विकार है, यही है संघात वही है, सैव उपाधि वही कार्यकरण संघात ही उपाधि है, आत्मा की उपाधि यही है जो मैं असमय आदि मत को दिखने के लिए यही उपाधि है, उपाधि भेद यही है। तेन संपर्क उसके साथ संबंध आध्यात्मिक संबंध हो गया आत्मा का, काल्पनिक संबंध है संपर्क, तस्मिन क्या संपर्क है, तस्मिन अहम मम अध्यास यही संपर्क हुआ, उस नाम रूपे जो पुंज शरीर है कुल शरीर शरीर में अहम ऐसा अध्यास हो गया अथवा मम ऐसा अध्यास हो गया, इसमें दोनों होता है, अहम भी होता है मम भी होता है, अन्यत्र तो केवल मम होता है, किसी इसे दोनों होता है, बाह्य विषय जितने भी होंगे वहां ये मेरा घर है मेरा गाय है मेरे माता पिता अमुक गुरु जो भी बोलेंगे मेरे मम लगता हो क्या लगता है, किंतु इसमें कभी अहम होता है कभी मम होता है, मेरे सिर में दर्द है मम लगा दिया, मैं बीमार हूं अहम लगा दिया, इसमें दोनों प्रयोग होता है, बाह्य पदार्थों में तो केवल मम होता है किंतु यहां दोनों का प्रयोग होता है अहम को ठीक इत्यादि, यही अहम तो ममत्व तो जो अध्या आरोप हो रखा है इसमें यही है अध्यास है, तेना उस आरोप है ना अध्यास के द्वारा जनिता भ्रांति उसे उत्पन्न हो गया, आरोप के कारण भ्रांति हो गई, माने अन्य का धर्म अन्य में आरोप करने लग गया भ्रांति अज्ञान और तुला ज्ञान पैदा हो गया उस अध्यास होने से, अहम करता अब आ गया भ्रांति आ गई, निर्विशेष आत्मा में क्या बुद्धि आ गई, मैं करता हूं क्यों बुद्धि के साथ अध्यास कर लिया, अहम करता इत्यादि अहम करता अहम भोक्ता इत्यादि सब आरोप कर लेता है, तो इत्यादि तावन मात्रम संसार इतने मात्र ही संसारित है बस, माने नाम रूप जो पुंज स्थूल सूक्ष्म शरीर है इसमें आरोप आध्यात्मिक संबंध बनाता है अज्ञान के कारण, इसलिए ये क्षुदाधिपत्व आ जाता है, इतने मात्र ही संसारित है, ये संसारित है आत्मा, यदि अनेक सो विपादितम एक बार में अनेक बार बहुवल पार्था छस कारकात अन्य तरश्याम सूत्र है सस प्रत्यय लगा है तद्धित अनेक सा माने अनेक बार क्यों होता है बहुवल पार्था छस कारकात अन्य तरश्याम ऐसा सूत्र है तो अनेक सह अनेक बार ये बोलते हैं व्युत्पादित अनेक बार हमने कहा इस बात को सिद्ध किया है, तस्मात नास्ति वस्तु तो विरुद्ध धर्म तो इतना वास्तव में विरुद्ध धर्मवान आत्मा नहीं है ये सिद्ध किया। पांच की टिप्पणी में कहा काल्पनिक तुम तन्न विरुद्धम और काल्पनिक संबंध माने पर कोई विरोध आएगा नहीं, वास्तविक तो आत्मा में असने आदि संसार धर्म से रही तत्व है और काल्पनिक संसार धर्म तो है कोई विरोध नहीं आता, ठीक है कहते हैं किंच और भी बात है क्या है सविशेषत्व निर्विशेषत्व श्रुति और दो प्रकार की श्रुतियां पाई जाती है सविशेष कहने वाली आत्मा को और निर्विशेष दृष्टा श्रोता मंता इत्यादि बोलती है और अदृष्टा अश्रोता अमंता इत्यादि बोलती है ज्ञानानाथ किंचन निर्विशेष का प्रतिपादन करती है ऐसे ही दृष्टा श्रोता अमंता विज्ञाता इत्यादि सविशेष का कथन करती है दो प्रकार की श्रुति है सविशेषत्व निर्विशेष सत्व श्रुति दो प्रकार की जो श्रुतियां हैं उनका विषय विभाग मुक्ति प्रसंग दोनों का विषय विभाग है जब जीवात्मा शरीर आदि के साथ में आध्यात्मिक संबंध बनाया होगा उसके हाल में दृष्टा श्रोता बनता वही आत्मा बनता है इनके साथ संपर्क के कारण तो सविशेष श्रुति की चर्चा हो जाएगी वहां और जब इनके संबंध छोड़ देता है तो निर्विशेष श्रुति घट जाती है ये बात हमने पहले कहा करते हैं किंच सविशेष सत्व निर्विशेष श्रुति और विषय विभाग मुक्ति प्रसंग दोनों का हमने विषय के विभाग कथन पूर्वक प्रसंग से संसारित्व से मिथ्यात्व संसारित्व जो है मिथ्या मिथ्यात्व है संसारित्व कहा मिथ्या है और मिथ्या है यदि मधु ब्राह्मण अंत्य अवचान मधु ब्राह्मण का अंत क्या षष्ठ ब्राह्मण है वो मधु ब्राह्मण का अंत सब यही है माने षष्ठ ब्राह्मण है वो अंत में हमने कहा था मधु ब्राह्मण के अवचान मधु ब्राह्मण प्रथम अध्यय द्वितीय अध्यय दो है ये मधु ब्राह्मण का अंतिम है कहा था कहते अच्छा अब कहते हैं मधु ब्राह्मण अंतिम में छह नंबर की बनाए ना 646 पृष्ठभाष पूर्व पूर्व था वो पूर्व खंड में था वहां बताया था विरुद्ध इत्यादि कहा था विरुद्ध श्रुति व्याख्यान प्रसंग कहा सविशेष निर्विशेष दो प्रकार की श्रुति व्याख्यान के माध्यम से भी औपाधिक रूप से संसारित्व है और अपने स्वरूप से असंसारित्व है ये कहा। कथम तरी विरुद्ध धर्मवत्व प्रतीति, जब आत्मा ऐसा है तो फिर विरुद्ध धर्म की एक ही आत्मा प्रतीति कैसे होती है? असंसारित्व संसारित्व दोनों कैसे प्रतीत हो? शंका आ गया तो यथा जैसे जैसे रज्जु में सर्प सर्पत्व बुद्धि होती है, रज्जु बुद्धि भी होती है, दोनों बुद्धि हो जाती है, अज्ञान से सर्प बुद्धि और ज्ञान से रज्जु बुद्धि, ऐसा इस प्रकार यथा रज्जु सुक्ति का अनादय है। तीन तो दृष्टांत या आदि से और भी दृष्टांत है ऐसे धर्मस्थल जितने आते हैं वहां सर्प रजत मलिना भवंती, जैसी है रज्जु सर्व रूप में भासती है और सुक्ति का रजत रूप में भासती है, आकाश मलिन रूप में भासता है। परा अध्यारोपित धर्म विशिष्टा, दूसरे के द्वारा आरोपित धर्म विशिष्ट होकर के वहां वास्तव में कुछ नहीं है, अपने स्वरूप में है, दूसरे आरोप करता है, वहां रज्जु में सर्प आरोप करने वाला दूसरा व्यक्ति होता है तो क्या रज्जु दूषित हो जाएगी? स्वतः से केवला एवं रज्जु सुक्ति का अगर आदेश, स्वतः तो वो केवल अपने स्वरूप में है, दूसरे के द्वारा आरोप करने पर भी अपना स्वरूप खोया नहीं उन्होंने, रज्जु सुक्ति का अगर आदि रूप में है वो होगा। ठीक है, परेण पुरुषेण अज्ञान बात दो वैसे, या तो पर पुरुष के द्वारा आरोपित हो गया रज्जु में सर्पत्व आरोप दूसरा व्यक्ति करता है वहां, अथवा स्वयं करता है अज्ञान के कारण, जो है पर पुरुषेण परेण पुरुषेण अज्ञान बा अध्यारोप नहीं सर्पत्वादि भी धर्म ही विशिष्टा यदि माने दूसरे पुरुष के द्वारा अथवा अज्ञान के द्वारा आरोपित जो सर्पत्वादि धर्म है उनके द्वारा विशिष्ट जो रज्जु सर्पादि है ऐसा हो गए, माने सर्पादि रूप में दिखने लग गए रज्जु आदि, किंतु स्वतः से केवल आए स्वतः तो अपने रूप में हो रज्जु स्थिति के कारण ऐसे आत्मा की भी स्थिति है, अज्ञान के कारण आरोपित होता है संसारित्व और स्वतः हो असंसारी है। प्रतिभाषत हो विरुद्ध धर्मत्व भी प्रतिभाष्य आध्यासिक संबंध से विरुद्ध धर्म वाला आत्मा भाषण पर भी क्षेत्र के ईश्वर भिन्नत्वाद भिन्नार्थ हो ये प्रश्न क्षेत्र अरे क्षेत्र के और ईश्वर में भेद है ना, जीवात्मा परमात्मा भेद है, फिर भी ये दोनों से भिन्न ये विषय दोनों का भिन्न ही दोनों ब्राह्मणों का विषय भिन्न है पूर्वादि ये बोलता है। प्रतिभाषत सात की टिप्पण में कहा प्रतिभाषत विरुद्ध प्रातिभाषिक विरुद्ध धर्म विशिष्ट हो रही प्रातिभाषिक विरुद्ध धर्म विशिष्ट होने पर भी क्षेत्र के परमात्मा तो दो कैसे नहीं हो सकता, कहां जीव कहां ईश्वर एक हो नहीं सकता, इसलिए दोनों ब्राह्मणों का तात्पर्य अलग अलग है, एक विज्ञानमय का कथन के लिए एक ईश्वर परमात्मा के कथन के लिए, यदि चेत ऐसा पूर्ववादी करते सिद्धांत नहीं न चाहिए एवं कहा कहना चाहते हैं न तो एवं विरुद्ध धर्म समाहित पदार्थ पसंद विरोधा विरुद्ध धर्म के संबंधी दिखाने पर विषम भेद नहीं आता, क्यों ईश्वर तो जीवत्व तो भी है ना, वो भी उपाधि को लेकर के कहा गया है, वास्तव में ईश्वर तो जीवत्व तो भेद नहीं है, उपाधि को लेकर कहा वह माया है अंतकरण है इसको लेकर वह उपाधि हटाएंगे जीवत्व तो ईश्वर तो भेद सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, निरुपाधिक रूपेण असंसारितुम स्वपाधिक रूपेण संसारितुम यदि अविरोधा कहा कि अभी तक यही कहा था निरुपाधिक रूप से असंसारी है परमात्मा, जरा मर्म भोग प्यास तो ये संसार ये नहीं आत्मा निरुपाधिक रूप से, उपाधि हटा के देखते हैं तो कुछ नहीं, और स्वपाधिक रूप उपाधि ना सहित बताते स्वपाधि उपाधि रूप से देखने पर संसारित्व है आत्मा यदि अविरोध उगता है, यह सिद्धांत ने कहा था विरोध नहीं है आत्मा में, दोनों धर्म एक भासता है एक वास्तव में है इसलिए विरोध नहीं कहा। अब इदानी उपाधि अभ्युपम है सतत्व सतस्य घटा घटाधिर उपाधि तो दृष्टि की समय पूर्ववादी कहता महाराज उपाधि स्वीकार किया आपने, उपाधि स्वीकार कर तो उपाधि जो सत्य होता है, उपाधि मिथ्या नहीं है, उपाधि सत्य है, सत्य वस्तु उपाधि बनती है, जैसे घटाधि उपाधि बनते हैं इस प्रकार सत्य वस्तु है मिथ्या वस्तु का उपाधि बनते हैं, ये पूर्वादि संकल्प विधान उपाधि अभी बोल जब उपाधि स्वीकार कर लिया माने सविशेषत्व तो निर्विशेषत्व तो सिद्धि के लिए उपाधि स्वीकार कर लिया, सविशेष क्यों होता उपाधि के कारण बोला तो पूर्वादि का है सब द्वैतम तत्व तो द्वैत आएगा, उपाधि को मान के लेकर उपाधि भी तो एक रहेगी ना, सतस्य एवं घटाधिर उपाधि दृश्य जो सता माने सत्य सत्य जो घटाधि होते हैं वो उपाधि होते हैं, घटाकाश की उपाधि कौन है, घटाकाश की उपाधि सत्य है कि असत्य हो सत्य है उपाधि वही देखा जो सत्य होता है, जो उपाधि सत्य है तो आत्मा और उपाधि दो हो गए, द्वैत आ गए, सदैव आएगा, द्वैन सहित वर्तते सद्वैन, सद्वैत्व आ गए। जब आप उपाधि स्वीकार कर रहे हैं, उपाधि सत्य होता है, सत्य से घटावे उपाधि कहा, सत्य माने तीन नंबर में कहते हैं सत्य से, सत शब्द का सत्य बनता है षष्ठी में, उसका सत्य है, सत्य जो घटादि होते हैं ना, जैसे घटाकाश की उपाधि कौन है, घट है, सत्य होता है, मिथ्या थोड़ी है कारण। इस प्रकार जब उपाधि को स्वीकार कर लिया आप, सत्य होना चाहिए उपाधि सत्य है तो द्वैत हो गया, अद्वैत खंड, अद्वैत का खंड संकल्पित कर रहा पूर्वाधि। भाष्य में कह रहे नाम रूप उपाधि अस्तित्व, जब नाम रूप उपाधि के अस्तित्व मानने पर, मान नाम रूप आदि उपाधि के कारण से आपका सदैव भाषा बोल रहे थे आप, नाम रूप उपाधि अस्तित्व, नाम रूप उपाधि यदि है तो एक विवादित हमने नाना थी चिंतन श्रद्धयो विरुद्धेरन, फिर आपके पक्ष में पूर्वाधि का रहा है, एक विवादित तो होगा ही नहीं, क्यों उपाधि सत्य होती है, द्वैत आएगा तो एक विवादित श्रुति के साथ विरोध होगा आपके सिद्धांत में, नया नाना थी चिंतन कुछ नहीं कहते, उपाधि तो बैठी हुई है सत्य है वो, ये श्रुतियां विरोध हो जाए, विरुद्धेरन विरुद्ध हो जाएंगे, पूर्वाधि ने कहा सिद्धांत। अरे बाबा हमने पहले कहा, क्या कहा, सलील फेन दृष्टांत देना, जैसे जल और तरंग फेन दोनों में क्या है, तरंग जो है काल्पनिक है, वास्तविक जल है वो, और जल जो है सलील जो है वास्तविक है, तरंग फेन जो होता है काल्पनिक है, जहां फेन दिखता है हाथ में लेना क्या मिलेगा, जल, जल होता है, जहां फेन दिखता है उसको ऊपर की तरफ फेंकना, नीचे आते समय क्या मिलेगा, जल मिलेगा, जली है उपाधि भी आत्मा से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, सिद्धांत ही कहना चाहते हैं, आत्मा से भिन्न है ही नहीं उपाधि, यही कहना चाहते हैं, शरीर आदि जो भाषते हैं ना वो आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, आत्मा है, आत्मा उसमें शरीर बुद्धि हो रही है, यही कहा सिद्धांत कह रहे हैं। सलील फेन दृष्टांत देना, सलील और फेन का दृष्टांत दिया है, यानी जल और तरंग दो का दृष्टांत है, तरंग जो होता है जल से अतिरिक्त नहीं, इसी प्रकार शरीर आदि जो है आत्मा से अतिरिक्त नहीं, शरीर आदि आत्मा से अतिरिक्त, इसके लिए कहा शरीर फेन दृष्टांत है ना, परिहृतत्वाद, यह हमने उत्तर दिया है इसका, अद्वैत में कोई खर्च नहीं आएगा, नया नाम है चिंतन में कोई खर्च नहीं आता, शरीर आदि उपाधि मानने पर भी तो शरीर आदि जो है आत्मा से अभिन्न है, भिन्न है ही नहीं, सुश्रुति में कोई शरीर आदि मिलते हैं क्या, कहां गया हो, आत्माभाव में हो, शरीर फेन दृष्टांत परिहृतत्वाद, और मृदा दृष्टांत दृष्टांत है, दूसरी बात मिट्टी और घट में भेद बुद्धि होती है किंतु भेद है क्या, मृदा दृष्टांत है, मिट्टी का दृष्टांत, लोहे का दृष्टांत इत्यादि, और सोने का दृष्टांत दे करके इसका उत्तर दिया है, भेद है ही नहीं, शरीर आदि भी नाम मात्र है ही नहीं, वाचारो मंत्रकारो आत्मा में कल्पित है, कल्पित वस्तु अधिशांत अतिरिक्त होता नहीं, यदि शरीर आदि हो तो सुषुप्ति में पाया जाना चाहिए, पाया जाता है क्या, एक अठारह स्वप्न में खेला है, ये कह रहे हैं दो दृष्टांत माने, एक तो सलील फेन का दृष्टांत है, दूसरा मृदादि दृष्टांत भी दिया है, घटादि मृदा मृदादि से अतिरिक्त नहीं होते, क्यों घटादि कल्पित है मृदादि, इस प्रकार ये शरीर भी आत्मा से अतिरिक्त नहीं, आत्मा में कल्पित है, एक उत्तर दिया है, इसलिए उपाधि सत्य करके भी आप दोष नहीं दे सकते। यदा तो जब परमार्थ दृष्टिया परमार्थ तत्वाद श्रुति अनुसार भी, तो परमार्थ दृष्टि से देखते हैं आत्मा और अन्य वस्तु जो को देखने पर, परमार्थ दृष्टि वास्तविक दृष्टि से परमार्थ तत्वाद परमात्म तत्व से अन्यत्य निरूपणे अन्य रूप से निरूपण होने वाले जो पदार्थ है वो नाम रूप, इसका श्रुति अनुसार भी अन्य के द्वारा तो भेद ही दिखेगा, क्योंकि श्रुति को अनुसरण करने वाले को द्वारा, तो श्रुति का अनुसरण करके विषय भिन्न है या नहीं है ऐसा करने का, परमार्थ दृष्टि से वास्तविक क्या है ये आत्मा और जगत दोनों है अथवा क्या है। यदा तो परमार्थ दृष्टिया परमात्म तत्वात परमात्म तत्व से श्रुति अनुसार भी, श्रुति को अनुसरण करने वाले के द्वारा अन्यत्व निरूपण परमात्म तत्व से अन्य रूप से निरूपण करने जाने पर, किसका ये नाम रूप तो पदार्थ है नाम रूप है, मृदादि विकार वध जैसे मृदादि विकार मृत्यु से अतिरिक्त है क्या, ठीक इसी प्रकार वस्तुअंतर नाम रूपे वस्तुअंतर निरूपमाण है, नाम रूप भिन्न रूप से निरूपण करने पर तत्व तो नष्ट, वास्तव में सिद्ध ही नहीं होता है। आत्मा से भिन्न रूप से निरूपण करने जाते हैं कौन? श्रुति अनुसारी अर्थ करने वाले लोग, उसमें नाम रूप वास्तव में है ही नहीं, सिद्ध हो जाता है नष्ट नहीं है। तो शलील फेन घटादि विकार व देव, जैसे शलील में फेन बुद्धि हो जाती है कि शलील से अतिरिक्त है ही नहीं, वो अतिरिक्त सत्ता है ही नहीं वो फेन की, ठीक है। प्रकार घटादि जो भाषते हैं मिट्टी से अतिरिक्त सत्ता है नहीं उसकी, इस प्रकार नाम रूप जो नाम रूप पुंज शरीर आदि में भी आत्मा से अतिरिक्त सत्ता है, श्रुति अनुसरण करने वाले के द्वारा विचार करने पर ऐसा भाषता है। तदा तब ऐसा होने पर तद अपेक्षम एकम, उस स्थिति को लेकर जब नाम रूप केवल कल्पना मात्र सिद्ध होने पर आत्मा से अतिरिक्त होने पर तदा मैंने उस काल में तद मैंने परमात्मा तत्व अपेक्षा एकम विवादित हो, उस स्थिति में कहा श्रुति ने एकम विवादित किया। उपाधि काल को लेकर के एकम विवादित क्यों नहीं कहा? उपाधि हटाने पर जब निरूपण कर रहे उपाधि वास्तव में है कि नहीं है न होने पर दृष्टांत के साथ सिद्ध हो जाता है, जैसे मिट्टी से घट को अतिरिक्त मानते हैं कि तो है क्या वास्तव में? नहीं। लोहे से औजार को भिन्न बुद्धि होती है किंतु वास्तव में है अतिरिक्त नहीं है। सुवर्ण से आभूषण अलग माना जाता है किंतु है क्या? नहीं। ठीक इस प्रकार ये क्या वास्तव में भेद है, नाम रूप अलग है आत्मा से, ऐसा विचार श्रुति का अनुसरण करें, विचार करने पर उनका स्वरूप मिलता ही, क्योंकि वाचार होना विकार होना सत्य लग जाएगा उसकी, उस काल को लेकर के उस काल में तद अपेक्षा माने इनका निषेध अवस्था को लेकर के श्रुति ने कहा यह नाना थी किंचना एक विवाद उद्यम इत्यादि उस समय में शरीर वास्ते समय नहीं कहा, बाद में के बाद यह नाम किंचन इत्यादि परमार्थ दर्शन गोचर तुम प्रतिबद्ध, परमार्थ ज्ञान का विषय हो जाता है, वास्तविक ज्ञान का विषय हो जाता है उस काल में। तीन नंबर दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं नाम रूपादि कार्य जातम, नाम रूपाई कार्य तो भिन्न प्रकार से भाषते अज्ञान काल में, जब श्रुति के अनुसार करके विचार करने पर क्या सिद्ध हो गए? सबके सब परमार्थ विषय बन गए, परमात्म विषय बन गए, आत्मा से अतिरिक्त नहीं, आत्मा में कल्पित है तो आत्मा ही है, सिद्ध हो जाता है। ठीक से देखते हैं सलिलादि देखे न संति फेनादय, जल से अतिरिक्त फेनादि होते ही नहीं, चाहे तरंग हो चाहे फेन हो, जल से अतिरिक्त होते ही नहीं, वो तो झरना गिरता है, झरना गिरने के कारण से फेन जैसा लगता है, जहां फेन देगा वहां हाथ से उठाना ऊपर थोड़ी देर रखना जल मिलेगा, जल से अतिरिक्त होते ही सलिलादि सलिलादि रेटेण न संति फेनादय, फेनादि जितने भी जल में भासने वाले होते हैं ना जल से अतिरिक्त होते ही नहीं, विकार फेनादि विकार अतिरिक्त नहीं, ना भी मृदादि अतिरिक्त तद विकारा शराबाद, इसी प्रकार मिट्टी आदि से अतिरिक्त रूप से शराब आदि घट आदि भी अतिरिक्त होते नहीं, विचार दृष्टि से जाने पर ऐसा है, विचार दृष्टि से जाने पर मिट्टी से अतिरिक्त होते नहीं न संधि कहा। इस दृष्टांत आख्य श्रुति युक्ति बलाद, ये दृष्टांत नामक जो युक्ति दी गई है ना, तो दृष्टांत नाम की युक्ति के बल से आदित्य नाम रूप रचित, अज्ञान से उत्पन्न जो नाम रूप है ना भ्रांति मात्र है, नाम रूप है ही नहीं, आविद्य है, आविद्य नाम रूप रचित कार्यकरण संघात से अज्ञान के कारण रचित, वास्तव में स्वरूप नहीं है, अज्ञान से भास रहा है, सब जो कार्यकरण संघात है वह अविद्या मात्र, तो अविद्या मात्र ही है, अविद्या से अतिरिक्त नहीं है, तस्याश्च विद्या निराशा, और ज्ञान का गोला गला घोट दिया जाता है किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा खंडन करने पर, ज्ञान के द्वारा खंडन करने पर मैं वम फिर एक विवादित हो लग रहा है, पूर्वाद्री कहा कर एक विवादित हो आदि घटेगा ना, जो पूर्वाद्री कहा उसको खंडन कर दिया, तो कहा परिहरती न कहा न शरीर फेन दृष्टान देना परिचय तो मृदा दृष्टान ये कहा। ठीक है कार्य सत्व सत्वम अभ्युपगम्य उत्तम, कार्य है करके कहा ये बात है, देहादि है करके ये कहा गया ये बात, कार्य सत्वम अभ्युपगम्य कार्य के अस्तित्व स्वीकार करके उत्तम ये कहा था, माने मृदादि से अतिरिक्त घटादि मान करके, वो घटादि मिट्टी से अतिरिक्त नहीं कहा था, कार्य के अस्तित्व मान के कहा था, किंतु इदानीं तदपि निरूपण नास्ति, कार्य के अस्तित्व ही नहीं है निरूप विचार दृष्टि जाने पर, विचार से जाने पर वो भी नहीं है, कौन है, कार्य का अस्तित्व भी नहीं, ये कहना चाहते हैं। चार पांच में टिप्पणी कहा सद्वैत्व चौद्य समाधान उत्तम, कार्य के अस्तित्व मान करके सद्वैत्व जो पूर्वादि ने कहा था ना उसके समाधान कहा था, कार्य है करके माना था, अब कार्य सत्वों को भी नाश दिया तदपि माने कार्य सत्वों में भी निरूपण नाश दिया, निरूपण करते हैं तो कार्य सत्व भी नहीं मिलता, इसके लिए कहते यदातु कहा, यदातु परमार्थ दृष्टिया, जब वास्तविक क्या है कार्य के अस्तित्व है या नहीं परमार्थ दृष्टि से, परमात्म तत्वात अन्यत्व अन्वय करना श्रुति अनुसार भी, श्रुति के अनुसार करने वाले के द्वारा परमात्म तत्वाद अन्यत्व निरूपाणे नाम रूपे, अन्य रूप से निरूपण करने लग जाते हैं नाम रूप दोनों का, तब क्या होगा मृदादि विकार, वैसे मिट्टी आदि का विकार मिट्टी से अतिरिक्त नहीं, इस प्रकार नाम रूप जो है अविद्या से अतिरिक्त नहीं और अविद्या विद्या से नष्ट हो गई दिन की, वास्तव तत्व तो नष्ट वास्तव में है ही नहीं, नाम रूप है ही नहीं, सिद्ध हो जाता है। ठीक है, नियम अनास्थि किंचन इत्यादि श्रुति अनुसार भी यही है, श्रुति अनुसार भी मैंने कौन से श्रुति का विषय लेकर के चलना है, नियनानाथ किंचन श्रुति बोल रही है ये है कि नहीं विचार करने पर जो कल्पित वस्तु होते हैं अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं, सिद्ध होता है। ठीक है, नियनानाथ किंचन इत्यादि श्रुति अनुसार भी वस्तु दृष्टिया निर्भर, ये वस्तु है या नहीं, शरीर आदि नाम रूप वस्तु है या नहीं, ऐसे निर्भर करेगा नाम रूप से परमात्म तत्व परमात्म स्वरूप से अन्यत्वेन अनन्यत्वेन वा निरूपण है, या परमात्मा से भिन्न है आत्मा से भिन्न है या अभिन्न है, ऐसे निरूपण विचार करने पर ये नाम रूप विषय निर्माणे तत्व तो वस्तु करे, या वास्तव में तत्व रूप से अन्य वस्तु में यदा तो नष्ट, जब होता ही नहीं है अन्य वस्तु निकलते ही नहीं, वस्तुंतरे नाम रूपे नष्ट, वस्तुंतरे प्रथमा दो वचन है, दोनों दोनों नहीं हो सकते, कौन आत्मा से अतिरिक्त जो वस्तु है वस्तुंतर दो दो है ना, ये नाम रूपे वो होने से नष्ट है, ऐसा लगा मृदादि विकारवत यदि उत्तम प्रकट है, जो मृदादि विकारवत कहा था ना सिद्धांत में, इसी प्रकार उसी को व्याख्या करते हैं सलील कहा, सलील फेन घटादि विकारवत है, जैसे सलील में फेन विकार है वो सलील से अतिरिक्त नहीं, और जिस प्रकार मिट्टी में घटादि विकार है मिट्टी से अतिरिक्त नहीं, उसी प्रकार तदा तद अपेक्षा उस विकार को बार करके उस काल में जब परमात्म तत्व की अपेक्षा करके देखने पर एक में बाद द्वितीय ज्ञानाथि किंचन इत्यादि परमार्थ दर्शन वो करते नाम रूप में परमार्थ विषय परमार्थ ज्ञान का ही विषय बन जाता है, तो अतिरिक्त नहीं मिलता तदा माने परमात्म तत्व अपेक्षा तदा का अर्थ परमात्म तत्व की अपेक्षा करके देखने पर उसे अतिरिक्त पाया नहीं जाता नाम रूप, ये आगे टीका में कहते हैं कदा तरी लौकिक व्यवहार, जब परमात्मा तत्व की अपेक्षा देखते हैं तो कोई व्यवहार हो नहीं पाता, यह नाना थी किंचन इत्यादि है, फिर लौकिक व्यवहार कब होता है, मैं एक मनुष्य हूं ऐसा व्यवहार कब होता है, नाम रूप उपाधि को लेकर के होने वाले व्यवहार को लौकिक व्यवहार, जब परमात्मा तत्व की अपेक्षा करके देखते हैं तो जैसे मिट्टी का स्वरूप देखने पर घटादि नहीं पाया जाता, इस प्रकार आत्मा का स्वरूप देखने पर विचार श्रुति के अनुसार विचार करने में आत्मा का स्वरूप क्या कहा श्रुति ने नानासी किंचन एक विवादित इस श्रुति को लेकर विचार करो नाम रूप नहीं है सिद्ध हो जाता है, तो फिर ये लौकिक व्यवहार नाम रूप वाला व्यवहार कब होता है, फिर उस काल में तो हो नहीं पाता, आप बोल रहे हैं क्या आप तो स्वरूप के विचार से जाते हैं नानासी किंचन ये एक विवादित इत्यादि को लेख चलते हैं तो नाम रूप नहीं है बोलते हैं, फिर नाम रूप वाला व्यवहार कब होता है लौकिक व्यवहार कब होता है, वो तो पारमार्थिक व्यवहार हो गया, वो निर्णय किंचन अवस्था में जाना अद्वैत में है वो तो लौकिक व्यवहार कब होता है, पूर्वाधिक कदातर ही लौकिक व्यवहार, फिर कब होता है लौकिक व्यवहार नाम रूप वाला व्यवहार कब होता है, मैं एक मनुष्य हूं ऐसा व्यवहार कब होता है, पूर्वाधिक शंका है तब उसको उत्तर देते हैं, कहा चार के गुण में कहा सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव इति शास्त्रीय व्यवहार, सब कुछ ये जगत जो दिखता है और मैं जो शरीर हूं ब्रह्म से अतिरिक्त कोई भी नहीं, सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव यह है शास्त्रीय व्यवहार, शास्त्रीय व्यवहार ऐसा होता है, और परमार्थ तत्व अपेक्षा से तभी ऐसा जो परमार्थ तत्व की अपेक्षा करके ऐसा व्यवहार होता है, यदि क्या व्यवहार होता है सर्वम इदम अहम च ब्रह्म व्यवहार यही होता है, परमार्थ तत्व की अपेक्षा करेगा ऐसा, फिर लौकिक व्यवहार कब होगा, ये शंका है, इसका उत्तर देते हैं। यदातु कहा, यदातु स्वाभाविक क्या अविद्या, जब स्वाभाविक ही अविद्या है ना, अनादि सिद्ध है ऐसा अविद्या है, यदातु स्वाभाविक क्या अविद्या ब्रह्म स्वरूपम रज्जु सुक्ति का गण स्वरूप देवा, ब्रह्म स्वरूप कैसा है, स्वरूप तो कैसा है, जैसे रज्जु के समान, गगन के समान, सुक्तिका के समान है, अपना स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है, अद्वैत है, स्वेन रूपेण वर्तमान, अपने रूप से रहने वाला ब्रह्म का स्वरूप है, ये दृष्टांत देकर इस प्रकार का है, रज्जु सुक्तिका गगन के समान है, उसका स्वरूप ऐसा है। तो केनचित अस्पृष्ट स्वभावम अभी, किसी के द्वारा संबंध नहीं उसमें, असंबंध है, असंसर्ग है, ऐसा स्वभाव वाला होने पर भी वो ब्रह्म तत्व ऐसा होने पर साथ ऐसा होते हुए भी सन स्वाभाविक अविद्या नाम रूप कृत उपाधि कर्ण उपाधि भ्यो, ऐसा नाम रूप के द्वारा किया गया जो कार्यकर्ण उपाधि है, इसके कारण से किसके द्वारा नाम रूप का उपाधि का कारण हो, पूर्व में जो कहा था स्वाभाविक अविद्या ऐसा अन्वय कर रहा, यदा तू जब ब्रह्म स्वरूपम सुक्ति का गगन रज्जु सुक्ति का गगन स्वरूप देव स्वयं रूपेण वर्तमान केन्द्रित अस्पृष्ट स्वभाव दिशा, यहां तक लगा उसके बाद स्वाभाविक अविद्या नाम रूप कृत कार्य कर उपाधि भ्यो, स्वाभाविक जो अविद्या है उसके द्वारा रचा गया जो नाम रूप कार्य है कार्यक्रम संघात है, विवेक न अवधारित, जब तक विवेक के द्वारा उस स्वरूप को धारण नहीं किया जाता ज्ञान के द्वारा, इसे अतिरिक्त रूप से नहीं जाना जाता, जब तक उस आत्मा को उपाधि से अतिरिक्त नहीं जाना जाता जब तक, क्यों, स्वाभाविक अविद्या के कारण क्या आत्मा को नहीं जान सकता, जैसे आत्मा कैसा रज्जु के स्थान पर है, सुप्तिका के स्थान पर है और गगन के स्थान पर है, जब तक वो आत्मा को नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते, स्वाभाविक ही अविद्या नाम रूप कृत कार्यकरण उपाधि को अविद्या के द्वारा रचा गया जो नाम रूप कार्य है करण है, इसके द्वारा विवेक न अवधार ही थे, जब तक विवेक पूर्वक इसको अवधार नहीं किया जाता, एक आत्मा ही ऐसे जब तक नहीं होगा तब तक नाम रूप उपाधि दृष्टि नहीं होती, तब तक क्या होगा, नाम रूप दृष्टि उपाधि, ये उपाधि दृष्टि हो जाती है, मैं एक मनुष्य हूं, अमुक का पुत्र हूं, ऐसा ऐसा ये बुद्धि होगी तब तक, जब तक इसे आत्मा को अतिरिक्त रूप से नहीं जाना जाता, स्वाभाविक ही ये स्वाभाविक है, ये जो स्वाभाविक दृष्टि है ऐसा हो जाती है। कहा तदा सर्वोयम वस्तुंतरस्त, उस काल में सारे वस्तु है आत्मा से अतिरिक्त वस्तु सब हो जाते हैं, उस काल में कल्पना हो जाती है सारे वस्तु की आत्मा से, जब तक यहां से आत्मा को अलग नहीं किया जाता तो तब तक ये सब हो जाते, जैसे सुक्ति को सर्प से रजत रज्जु को जब तक सर्प से अलग नहीं किया जाता तब तक रज्जु हो जाती है, रज्जु रूप में कहते होता है व्यवहार ऐसा होता है, परमार्थ दर्शन रज्जु दर्शन और काल्पनिक दर्शन सर्प दर्शन, तब तक इसी प्रकार यहां भी जब तक ये उपाधि से अतिरिक्त आत्मा को नहीं जानता है तब तक ये व्यवहार चलता रहेगा, स्वाभाविक है ये दृष्टि तथा सर्वोयम वस्तुंतर अस्थि, तो व्यवहार सारे वस्तु में है करके व्यवहार होता है, अस्तित्व अयम भेद कृतो मिथ्या व्यवहार हो, ये व्यवहार है भेद के कारण होने वाला, आत्मा और संसार के भेद के कारण होने मिथ्या व्यवहार है, व्यवहार ऐसा जिनको भेद व्यवहार है, क्यों ब्रह्म तत्वाद अन्यत्व ना वस्तु विद्यते, जिनको ऐसा व्यवहार होता है ब्रह्म तत्व से अन्य वस्तु विद्यमान है उनकी दृष्टि में क्या है दृष्टि, तभी तो भेद व्यवहार होता है, ऐसा अर्थ नास्ती, और जिनको नहीं है ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त दृष्टि नहीं है वहां भेद व्यवहार नहीं हो रहा, और जिनको ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त वस्तु भासता है स्वाभाविक अविद्या के कारण वहां पर भेद व्यवहार है। टिप्पणी थी एक नंबर की, शास्त्र नाद है स्वाभाविक होने, शास्त्र के द्वारा आधान अविद्या नहीं है स्वाभाविक होने वाली, कोई शास्त्र उपदेश नहीं करता अविद्या है करके नहीं बोलता, स्वाभाविक वो अविद्या के कारण नाम रूप व्यवहार होता है, लौकिक व्यवहार तब तक होता है जब तक अविद्या है, ठीक है। कहते अविद्या या स्वाभाविक क्या, ब्रह्म यदा उपाधि में विवेक न बढ़ा रहे थे, अविद्या क्या है स्वाभाविक ही है, सिखाना नहीं पड़ता, शास्त्र के द्वारा उपदेश नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक सब जानते हैं अज्ञान स्वाभाविक है, अविद्या स्वाभाविक जो अविद्या है स्वाभाविक है, उसके द्वारा ब्रह्म यदा उपाधि में विवेक न बढ़ा रहे थे, ब्रह्म जब तक उपाधि से पृथक रूप से निश्चय नहीं किया जाता, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं शरीरादि नहीं हूं, ऐसा शरीरादि से पृथक नहीं किया जाता स्वाभाविक विद्या के द्वारा। तब तक तदा लौकिक व्यवहार से, तब तक लौकिक व्यवहार होता है कहा तब तक तरी विवेकी नाम नाशो से विवेकी को लौकिक व्यवहार नहीं होना चाहिए, मैं एक मनुष्य हूं ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वो तो स्वाभाविक अविद्या के कारण होता है, ज्ञानी हो गए विवेकी हो गए इनको नहीं होना चाहिए, यह शंका है। कहा अस्थि च अयम वेद कृत्व मिथ्या व्यवहार हो यशाम ब्रह्म तत्वाद अन्यत्व ने वस्तु दिखे, जिनके दृष्टि में ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु दिखता भाषता हो वहां यह व्यवहार है, स्वाभाविक अविद्या से व्यवहार है, अगर ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त वस्तु नहीं भाषता है तो व्यवहार नहीं होगा। यदि ब्रह्म तत्व से अतिरिक्त वस्तु यदि जिसके वहां होती हो, अभी ज्ञानी नहीं हुआ वो, विवेकी नहीं हो व्यवहार होता था। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं भेदभान प्रयुक्त व्यवहार हो विवेक नाम अविवेकानंद तुल्य, भेदभान पूर्वक जो व्यवहार होता है, मैं अलग हूं शरीर आदि अलग है, भिन्नत्व दृष्टि से ज्ञान होगा तो व्यवहार जो है विवेकी हो चाहे अविवेकी हो समान, यदि भेदभान नहीं होता तब तो वहां तो व्यवहार नहीं होगा, ऐसा व्यवहार नहीं होगा, यदि भेद भेद ज्ञान है तब तो चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो सबके लिए है। यही कहते हैं भेदभान प्रयुक्त व्यवहार, ये तो लौकिक व्यवहार क्या है, भेद ज्ञान के कारण होने वाला व्यवहार है ये तो व्यवहार, विवेकी नाम अविवेक नाम से तुल्य होगा, विवेकी हो चाहे अविवेकी समान है, यदि भेद ज्ञान है तो चाहे ज्ञानी मानते हो चाहे अज्ञानी मानते हो लौकिक व्यवहार है उसके साथ। अयम वस्तंत्र वस्तंत्र अस्तित्व अविवेक निवेश अस्तु विवेक के नाम नास्ति, किंतु इतना भेद है वस्तंत्र के जो अविनिवेश विवेकी को नहीं होता, ये वस्तु वास्तव में है ऐसा ज्ञान धान नहीं होता, भेद व्यवहार तो होता है विवेकी अविवेकी सभी को होगा, एक मैं मिथ्यात्व दृष्टि से वस्तु देख रहा है एक सत्यत्व दृष्टि देख रहा है इतना भेद होगा, वही वस्तु को देखने का तरीका अलग है। जैसे रज्जु में सर्व भाषित में दो बुद्धि हो जाती है, एक को वहां रज्जु से भिन्न सर्व भाषता है और एक को मान मिथ्या देखा, सर्प तो देखा कि तो सर्प बुद्धि हो गई थी कि मिथ्या मानता है, एक सत्य मानता है, इतना भेद है व्यवहार तो होगा। ठीक है, वस्तुंतर अस्तित्व अभिनिवेश अस्तु विवेकना नास्ति, वस्तुंतर के प्रतिभास तो होगा विवेकी गुरु, किंतु माने संसार बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, देखेगा सुनेगा नहीं, ऐसे ही देखेगा, अज्ञानी को वास्तविकता दिखता है अज्ञानी को मिथ्या दिखता, बात इतनी है। ठीक है, समय हो गया है, मैं रखते हैं आगे। ओम पूर्णमदः।